Matagal ko nang gustong malaman mo. Matagal ko nang itinatago-tago to. Nahihiyang magsalita at umuurong aking dila. Pwede bang bukas na ipagpaliban muna natin to? Dahil ibuha lang ang tiyempo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang nandam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit di mo lang alam. Aminin sa'yo, sandali, eto na, at sasabihin ko na nga. Ngayon na, mamaya, o baka pwedeng bukas na. Dahil, umukuha lang ng buwelo upang sabihin sa'yo. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang ramdam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, pero di mo lang alam. Kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat ng bibitin pa. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, pero di mo lang alam. Mahal kita, kahit di mo na ako tinitignan. Mahal kita, kahit lagi mo na lang akong dinidid.